วิวรณ์บทที่18 หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่และรัศมีของท่านทำให้แผ่นดินโลกสว่างท่านร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า บาบิโลนมหานครพังทลายแล้วพังทลายแล้วกลายเป็นที่อาศัยของพวกผีเป็นที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครกเป็นที่อยู่ของนกทุกชนิดที่โสโครกและเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายทุกชนิดที่โสโครกและน่าเกลียดน่าชังเพราะบรรดาประชาชาติทั้งหมดต่างได้ดื่มเหล้าองุ่นแห่งราคะในการร่วมประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ร่วมประเวณีกับนครนั้นและพวกข้อค้าแห่งแผ่นดินโลกก็มั่งมีขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนครนั้น และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่า จงออกมาจากนครนั้นเถิดชนชาติของเราเอ๋ยเพื่อเจ้าจะไม่มีส่วนกับบาปของนครนั้นและเพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องรับภัยพิบัติของนครนั้นเพราะบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้วและพระเจ้าทรงจดจำการอธรรมของนครนั้นแล้วจงทำกับนครนั้นเหมือนอย่างที่นครนั้นเคยทำกับคนอื่นและจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่าในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมเหล้าลงไปเป็นสองเท่านครนั้นให้เกียรติตัวเองและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยมากเพียงไรก็จงมอบความทรมานและความโศกเศร้าแก่นครนั้นมากเพียงนั้นเพราะนครนั้นรำพึงในใจว่า เรานั่งอยู่ในตำแหน่งราชินีเราไม่ใช่หญิงม่ายและเราจะไม่ประสบความโศกเศร้าเลย เพราะเหตุนี้ภัยพิบัติต่างๆจะมาถึงนครนั้นภายในวันเดียวคือโรคระบาดความโศกเศร้าและการกันดารอาหารและไฟจะเผานครนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงฤทธิ์ บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ล่วงประเวณีกับนครนั้นและอยู่ด้วยกันอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็จะร้องไห้และทุกโศกพวกเขาจะยืนห่างๆเพราะกลัวภัยจากการทรมานนครนั้นและจะกล่าวว่า วิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครบาบิโลนที่แข็งแกร่งเพราะการพิพากษามาถึงเจ้าแล้วภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้น พวกพ่อค้าบนแผ่นดินโลกจะร้องไห้และโศกเศร้าเนื่องจากนครนั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว สินค้าเหล่านั้นได้แก่ทองคำเงินอัญมณีต่างๆไข่มุกผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากงาช้างสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากไม้ราคาแพงจากทองสำริดเหล็กและหินอ่อนอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมมดยอกกำยานเหล่าองุ่นน้ำมันมะกอกยอดแป้งข้าวสาลีโคแกะม้ารถม้าถาดและเฉลยศึก ผลที่จิตใจของเจ้าอยากได้นั้นก็หายไปจากเจ้าทุกสิ่งที่หรูหราและงามตระการตาก็สูญสิ้นไปจากเจ้าและเจ้าจะไม่ได้พบเห็นอีกเลย พวกพ่อค้าที่ขายสิ่งเหล่านี้และเป็นคนมั่งมีเพราะนครนั้นจะยืนอยู่ห่างๆเพราะกลัวภัยจากการทรมานนครพวกเขาจะร้องไห้และโศกเศร้ากล่าวว่า วิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครที่สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มนครที่ประดับด้วยทองคำอัญมณีและไข่มุกเพราะภายในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติที่มีมากมายเช่นนี้ก็ยังสูญสิ้นไป และกัปตันเรือทุกคนผู้โดยสารทั้งหมดพวกกะลาสีและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ยืนอยู่ห่างๆและส่งเสียงร้องเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้น กล่าวว่าน ครใดจะเหมือนมหานครนี ้และเขาทั้งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตนส่งเสียงร้องไห้โศกเศร้ากล่าวว่า วิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครซึ่งทุกคนที่มีเรือเดินทะเลต่างเคยมั่งมีจากความมั่งคั่งของนครนั้นเพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็สูญสิ้น จงลื่นเริงเพราะนครนั้นเถิดเมืองสวรรค์ทั้งบรรดาธรรมิกชนอัครทูตทั้งหลายและพวกผู้เผยพระวจนะเพราะพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้กับเจ้าทั้งหลายแล้ว และทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ยกหินก้อนหนึ่งที่เหมือนอย่างหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วกล่าวว่า บาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่จะถูกทุ่มลงอย่างแรงเช่นนี้แหละและจะไม่มีใครพบเห็นนครนั้นอีกเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักดนตรีนักเป่าคลุยและนักเป่าแตรในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครพบเห็นช่างแขนงใดๆในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม่แป้งในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีแสงสว่างของประทีปส่องแสงในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตัวเจ้าอีกต่อไปเพราะพวกพ่อค้าของเจ้าล้วนเป็นคนใหญ่โตบนแผ่นดินโลกและเพราะทุกประชาชาติก็ถูกล่อลวงด้วยเวทมนต์ของเจ้าและในตัวเจ้าเขาก็พบโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะของพวกธรรมิกชนและของทุกคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก